מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. והעננים נוסעים נוסעים, והקוצים עושים שריפות. ומה הציפורים? עפות עפות עפות עפות עפות עד שמתעייפות. הזמן עובר ככה והאדמה נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. מה עושים ההרים? מאומה. ומה רכבות עושות? מהומה. ומה עושה הצון? אבק. ואוניות עושות מרחק. ומה עושה הים? ים, ים. מה עושה השמש? יום. ומה עושים הכוכבים? נופלים עלינו ממרום. נופלים, נופלים, נופלים. לאן? לשום מקום. הזמן עובר ככה והאדמה נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. והעננים נוסעים, והקוצים עושים שריפות. ומה עושה אני? כלום, כלום. מה עושה אני? כלום. אני שואל. סתם אני שואל. אני שואל. הזמן עובר